第三十六课，读经，二百三十三页，创世纪第八章六到二十二节。 Vayehi miketz arba'im yom, vayiftach Noach et chalon hateva asher asa, vayeshalach et ha'orev, vayetze yatzo vashov.עד יבושת המים מעל הארץ. וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, ותשוב אליו אל הטבע, כי מים על פני כל הארץ.וישלח ידו, ויקחיה, ויווה אותה אליו, אל התיבה. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה.וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד. ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון, באחד לחודש,חרבו המים מעל הארץ, ויסר נוח את מכסה התיבה, ויר, והנה חרבו פני האדמה. ובחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ. וידבר אלוהים אל נוח לאמור.צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. כל החיה אשר איתך, מכל בשר, בעוף ובבהמה, ובכל הרמס הרומס על הארץ, היצא איתך. ושחצו בארץ, ופרו ורבו על הארץ. ויצא נוח ובניו ואשתו, ונשי בניו איתו. כל החיה, כל הרמס, וכל העוף, כל רומס על הארץ, למשפחותיהם יצאו מן התיבה. ויבן נוח מזבח לאדוני.ויקח מכל הבהמה הטהורה, ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. וירח אדוני את ריח הניחוח, ויאמר אדוני אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע.מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה, לא ישבותו.